Я трапіў у сіло журбы, і сам у гэтым вінаваты. А быў, здаецца, учора быў на радасць і сяброў багаты. Адкуль прыйшло яно? Калі з граху ды грэх мой шчасце, я сам прыдбаў яго. Гай ворана віновай масці, я мог бы разарваць сіло, я мог бы, ды баяўся болю. Я нож да сэрца прырасло, як роздум мой прырос да столі. Адкуль прыйшло яно? Калі з граху ды грэх мой шчасце, я сам прыдбаў яго. Гай ворана віновай масці, я трапіў у сіло журбы. Музыка.